Szervusztok, kedves nézők! Köszöntünk benneteket Viktorral, és ebben is Csonti volnék a CubeCast 81. adásában. Sziasztok! Meg is hittem a streamet, mert az milyen jó. Ó, vagyok az. Állított a szene! Oké, na, hát egy kéthetes kis szünet után itt vagyunk, úgy múlt héten ugye húsvét hétfő lévén, már el is felejtettük, hogy hogy kell podcastet csinálni, úgyhogy majd segítsetek benne nekünk. Egy kis szolgálati közlemény, kicsit már rövidebb lesz, ugyanis Sirius mostanság elég elfoglalt, és keveset alszik, és szeretnénk őt elengedni, majd picit aludni, vagy dolgozni, hát vagy dolgozva aludni. De hogy akkor igen, tehát egy kicsit dolgozom, és aztán elmentek, hamarabb tudok menni aludni, ha minden jól megy. Lehet egyébként, hogy ma úgy döntök, hogy inkább csak mondjuk játszom még egy kört, aztán húzok aludni. Még egy kis Stardew Valley. Igen, valami ilyesmi azért még. De is mondd, játszottam egy pár órát az Outlast 2-vel, és utána így mondom, jó, akkor egy kis Outlast, Stardew Valley-re van szükségem. Tudod, levezetésként az Outlast 2 után Outlast 1. Látom, hogy melyik nap, hogy felugrottál. Felugrottasz, hogy Stardew Valley-zel. Ja, hát azt a játékot így nem is tudom, hogy mikor fogom megunni. Ha megfogom egyáltalán valaha. Egyszerűen így nem lehet letenni. Most akarok majd egy olyan projektbe belevágni, hogy tele rakom az egész farmot ilyen manó kuckóval, és akkor azok majd úgy automatikusan születelnek nekem sok mindent. És akkor dől a lé. Aztán utána igazából nem nagyon tudok mit csinálni, csak max így spórolni az aranyórára. Na, arra gondoltam, hogy az elmúlt két hétben azért történtek érdekes események, én így gyorsan elhadarom, és akkor szabadon választottan mondj egyet, amikre így rárepülünk. Jó, adom. Jó. Na, volt egy olyan, hogy a Tencent, aki a többek között a Riotot, a League of Legends-et is birtokolja, így bejelentette, hogy a Steamhez hasonló ilyen játékplatformját így a nyugati civilizációra is rá szeretné szabadítani. Ez egy japán cég, vagy nem japán, elnézést, kínai. És konkrétan nagyobb felhasználó bázisa van érthető okokból, mint a Steamnek, úgyhogy könnyen elképzelhető, hogy ez a Wii Game, így egybe Wii Game platform, amit a Tencent üzemeltet, az egy izmos kompetitora lesz a Steamnek a közeljövőben. Egyelőre gondolom, még nincsen. Gondolom. Az helyzet, hogy az összes ilyen felület, az szerintem a... Most ezzel rárepültem erre a kérdésre? Az összes ilyen felület az a tartalmával tudja elkódítani az embereket. Tehát ha játékokat tudnak szerezni, akkor tök jó. És akkor hajrá. Szerintem megoldják. A másik témánk az a G2A versus developerek, tehát az elmúlt két hétben... Azért... Úristen, arról olvastam, de nem. Olvastam a címet a hírnek, de nem olvastam. A lényeg annyi, hogy oltják őket, mint az állat, és a G2A az így próbálja így... tisztázni magát, meg próbálja ezt a PR dumát így tolni le az emberek torkán, de itt azért nagyon sokan már így kezdik nagyon nagy hangon nehezményezni, hogy a G2A gyakorlatilag ezt a szürke zónát így a piacon ezt így tovább erősíti, és nem tesz ellene semmit. Tehát amit így pont beszéltünk pár héttel korábban, hogy ami kezdetben ilyen szürke piacnak indult, azt most tisztára kéne most már patyolatra mosni, mert máskülönben ez így nem lesz nagyon támogatott. Igen. És a harmadik érdekesség, azt én úgy írtam fel, hogy a Twitch és a meg nem élhetés, az nemet pedig ilyen zárójelbe tettem. Mert két héttel korábban volt egy ilyen kis felröppenő kósza pletyka para, miszerint a németeknél bejött egy ilyen rendelet, hogy aki Twitch-re streamel, és egy bizonyos nézettséget meghalad, azt hiszem ilyen 500 fő, azoknak az államtól rádiókhoz és tévécsatornákhoz hasonlóan ki kell váltaniuk egy licenszet, és csak akkor streamelhetnek. Aztán erről kiderült, hogy azért ez nem így működik teljesen, meg nem így lesz bevezetve, mert ez ugye kb. Németországban megölte volna a németeknek a streamet. Egy-két ilyen nagy streamer viszont már viszont meglett ez ügyből keresve, de ők tényleg nagyok, tehát ők ezt megengedhetik maguknak, viszont ez inkább így gondolati szinten vet fel olyan kérdéseket, hogy ha még most nem is, de mondjuk a jövőben lehet-e ilyesmire számítani, nem csak Twitch-en, hanem így YouTube-on, vagy bármilyen online streamelős platformmal kapcsolatban. Az, hogy egy ilyen regisztrációs rendszer legyen, és az, hogy összerakják rendesen, hogy ezt le tud adózni, meg ilyenek, arra azt mondom, hogy oké, okay, az teljesen rendben van, igen. De az, hogy... Tehát, hogy ilyen rádió meg tévéadókhoz hasonlítják az egyszemélyes hadsereget, ami egy-egy streamert jelent kb., az tényleg nonsense lenne. De tehát így ezért gondoltam, hogy erről esetleg érdemes lehetne így eszmefuttatás lévén futni egy kört. Viszont, ami még ugyancsak a Twitchhez kapcsolható, hogy ezt a partnerprogramot szeretnék megnyitni sokkal szélesebb köröknek. Hogy de még mennyire szélesnek, te jó Isten! Nagyon vicces, már én... Bocs, igen. Igen, tehát, hogy mondjam, hogy bárki lehet most már így alapszinten Twitch partner, azért a partner-partner státuszt azt továbbra is fenntartják a nagyobbaknak. Ennek megvan a követelményrendszer, azt hiszem, hogyha a YouTuber akar Twitchre partnerként menni, annak 100 000 feliratkozó, meg nem tudom hány konstans néző felvétele. Ebből van évente egyébként, mennyi évek óta partnershipem. Ha meg valaki Twitchen akarja kinőni magát, ott azt hiszem ilyen konstans 500 néző, meg nem tudom heti hány stream, de ennek van egy ilyen táblázata, de a lényeg az, hogy most így megnyitják mindenki előtt így a zsilipeket, és nem minden jogkörrel, amivel a partnerek rendelkeznek, de lehet pénzt keresni a Twitchen már a kicsiknek is, és akkor így elő akarják segíteni azt, hogy még több pénzt keressenek a Twitchen. Ami még viszont érdekesebb, az egy olyan koncepció volt, ami alapján, ez lehet, hogy már működik is, ebben is látszik, hogy így a Twitchen nem vagyok annyira bejáratos, hogy játszol egy videójátékkal a Twitchen, és ezt ugye mindig általában vagy te beteggeled, vagy a rendszer automatikusan felismeri, vagy hát be kell tegeljed, mert ugye akkor osztja ki a megfelelő kategóriába, hogy melyikbe játszol éppen, és hogyha a kis csatornád alatt ott el van helyezve egy link, ahol megvásárolhatod konkrétan az adott játékot, amivel játszik a streamer, akkor abból kap a streamer 100%-ot. Uh-huh. Igen. Ez szerintem egyébként ez egy egyetlen nem egy butaság. Ez tök ez egy jó nagyon, ez egy nagyon-nagyon jó ötlet. És én arra vagyok kíváncsi, hogy a YouTube mikor lép meg valami hasonlót. Mert ott is be van ám tegelve rendesen. Ez tendenciák alapján nagyjából fél év múlva, mert olyan tempóval szoktál lopni a Twitch újításait. De ez akkor már üzemel amúgy Twitchen? Nem tudom. Várjál, van menüpont. Van már rá menüpont a Twitch kezelőfelületben. Láttam, mert mindjárt megnézem. Nem tudom, hogy én bekapcsolhatom-e egyébként, vagy ilyesmi, de azt tudom, hogy van már rá, vagy azt hiszem van már rá. Csak azért kérdezem, mert én nekem nincs még ott partnerfiókom, és meg magyarok vagyunk, tehát Magyarország azért úgy több jó dologból kiszokott így maradni egyébként általában. Egyébként elképesztően undorító a mocsok ronda jelenleg a Twitch-nek a felülete. Tehát ilyen átalakítják, vagy legalábbis érkezik valami új dolog, vagy ugye most ilyen újítás, és most alakul át a felhasználói felülete, és borzalmas. Borzalmas jelenleg. Tehát ilyen megpróbálják ezeket a szöveges cuccokat is a főoldalra kipusolni, de ugye a főoldalon nyilván inkább streameket akarnál. Jelenleg a Twitch felület, ez konkrétan annyira rossz, hogy... Mi az, hogy Twitch láda? Mi az, hogy a ládákból származó hangulatjelek? Láda? Mi az, hogy... Te jó Isten, hova kerültem? Azt mondta, hogy lootboxítás van már Twitch-en is. Mi az Isten ez? Get it on Twitch. Richard Games. Julian. De mindegy, tehát, hogy konkrétan olyannyira rossz jelenleg az állapota a Twitch felületének, vagy legalábbis annak a verziónak, ami nálam jelenleg éppen bejön, hogy komolyan gondolkozom azon, hogy egy YouTube ember bekerült, és belülről bomlasztja a folyamatokat, mert elképzelni nem tudom, hogy ez... Streamerő partnerbeállítások, a te jóisten, de a maga a dashboard is olyan áthúzottul borzalmas lett. Chat kizárólag előfizetőknek. Cheer. Videó. Az archívumhoz való mindegy. Bevételszerzés, hirdetésmentesség az előfizetőknek. Hú, ezt adom. Nemzetközi kifizetések fogadása. Tegyél szert bevételre a játékeladásokból. Ez nekem valami szürke. Ó, hát akkor lehet, hogy Magyarországon lévő embereknek ez nem aktív. Vegyél részt a programban, Csatlakozz, hogy bejöttél a Twitch-en történő játékeladásokból, ezt így be kell pipálnom? Ó, boy, ez egy elég hosszú. Jó, nem annyira hosszú, átgörgettem. Köszönjük, hogy elolvastad és elfogadtad a kiegészítést, nagyon szívesen. Game Commerce Agreement Changes are saved. Ez tök zsír. És akkor ez most változtat valamit az életünkön? Igen, kizöldült a pipám. Na, akkor magyaroknak is elérhető, ez tök jó. Az nem azt jelenti valószínűleg, hogy azért még előugrál meg ilyenek, de hogy ez most így, ez kizöldült ez a pipa, úgyhogy úgy tűnik, hogy igen, itt van. Akkor viszont az összes többi pipámat is ki kéne zöldíteni, vagy a csír az miért nem zöld? Nem kapsz csíreket. A fene se tudja egyébként, akarná bárki csíreket küldeni. Na mindegy. Szóval lehet, hogyha már a Twitch-re streamelnél, már Porsche-val járnál munkába, hallottál. Seems legit. Egyébként mostanában néha streamelek megint a Twitch-re. Ilyen, tudod, hát igazából én a rendszer miatt nem, tehát hogy én el akarom, tehát én nem akarom abba hagyni a YouTube streamet, és én mindenki azt csinálja, hogy abba hagyja a YouTube-on való streamelést, és átmegy Twitch-re, de én nem akarom abba hagyni a YouTube-on való streamelést, mert szeretek a streamelni a YouTube-on. És a dolog az azért para, mert ugye keresem azt a rendszert, hogy hogyan tudnám elkülöníteni, hogy miben más a Twitch stream, meg mivel más a YouTube stream, és most arra jöttem rá, hogy a Minecraft az ugye kedden csütörtökön van kivétel, most már most volt vasárnap, de ez egy nagyon-nagyon különleges eset volt, mert múlt hét csütörtökön se volt, most se lesz kedden, és valószínűleg csütörtökön se lesz, úgyhogy emiatt beiktattam egy-egy gyorsan, de hogy egyébként meg Twitch-en szoktam Minecraftozgatni, meg volt Overwatch is, szóval amikor tudod, csak így chillelek és játszok, akkor szoktam streamelni Twitch-en. Jó volt az, múlt hét vasárnap így csináltam egy ilyen ad-hoc kis Hearthstone streamet Facebookra, aztán így konkrétan 30 ezer impresszió volt azon a kis streamen alatt, de úgy, hogy így közben a gyerek ott aludt a másik szobában, aztán utána felébredt. És beszélni se beszéltél nagyon. Igen, az elején az első 10 perc az így hótkusba volt ráadásul, és utána meg így kimentem, behoztam a gyereket, így az ölembe itt volt, így elbabázgattam, közben így kártyázgattunk, és akkor így nézték az emberek. Volt kamerakép, vagy nem volt kamerakép? Nem, kamerakép nem volt. Aha, mert hogy szom, hogy te nem... Nem, én úgy gondolom, amit hogy egy... teljesen megértek, és abszolút adom, és én is így fogok hozzáállni a dologhoz. Hogy nem baj az, ha még nem az interneten kezdi el a pályafutását egy gyermek, mondjuk így 2 éves kora alatt, már így helyből élből, meg úgy egyébként is. Tehát nem tesz az rosszat a személyiség fejlődésének, ha nem úgy indítja a karrierjét, hogy rögtön így több százan ismerik a fejét már kiskorától kezdve. De ez csak az én meglátásom. Lehet, hogy mások ezzel nem értenek egyet, de én így gondolom. Na, melyik témára repülnénk rá szívesebben? Twitch, G2A, Tencent... Engem ez a G2A-s, ez tökre érdekel mélyebben. Oké, akkor beszéljünk erről a G2A-s dologról, már nem is először egyébként. Konkrétan itt most arról van szó, hogy egyre többen így nyíltan betámadják a G2A-t már fejlesztők, tehát nem csak így random emberek az interneten így beszélgetnek, meg vlogolnak arról, hogy jaj, hát a G2A az mennyire ilyen szürke zóna, meg lopott kulcsok, meg hitelkártya csalások, és akkor ezt így hagyja, és ne használjátok inkább, még akkor is, hogyha olcsóbb, hanem most már így a fejlesztők is kezdik őket kikezni. Ugye ez a legutóbbi ilyen Gearboxos incidens után most így nagyon előtérbe került. És ezért is volt nagyon fontos ez a Gearboxos incidens, mert hogy ez mind a kettő irányba billenhetett volna. Billenhetett volna abba, hogy valaki kiálljon azért, hogy ez bizony nem jó dolog, amit csinálnak, és billenhetett volna abba, és hogy kiáll valaki azért, hogy de ez jó dolog. És akkor az összes többiek megkövették volna. Akármelyiket. Jaja, meg olvastam egy cikket arról, hogy mi állhatott-e mögött, hogy a Gearbox így úgymond leállt a G2A-val így üzletelni, és az egyik ilyen fejlesztő csávó készített erről egy videólogot, amiben elmesélte, hogy hát nagyon sokszor vannak ilyen rendezvények, amik így az iparágban dolgozóknak vannak tartva, tehát aha. Fejlesztők, kiadók, és akkor elmennek a nagykutyák, öltönyös nagykutyák, meg a kis kockásinges fejlesztők, és jó, ez most elég vagy nem előítéletes volt, úgyhogy elnézést kérek, de tehát, hogy így értsétek, hogy kik vannak ott. És ezeken a rendezvényeken előszeretettel szokott megjelenni a G2A-tól is egy reprezentatív, és sokszor úgy, hogy így ők így szponzorálják ugye az eseményt ilyen nagyon nagy pénzekkel, és hát azt mondta ez a fejlesztő csávó, hogy ez olyan, hogy így próbálják sok pénzért tisztára mosni a nevüket így az ipar előtt. Mert akik oda elmennek öltönyös fickók, akkor azok azt gondolják, hogy a többi öltönyös fickó az is ugyanannyira legit és megbízható és komoly és minden egyéb így hát az iparban. Nyilván. És akkor ezek között ott megjelenik a G2A-nak is így az emberkéje, és teljes jóhiszeműséggel így megkötik a dílt, mert mondjuk így nem mentek utána, hogy most mi újság a G2A-val. Mondjuk én eléggé furcsállok, mondjuk, hogyha oda megy egy Gearbox reprezentatív, hogy még most hall életében először a G2A-ról és arról, hogy ott mi folyik, meg mi a probléma vele. De tehát ezek ilyen menedzserek, és nem feltétlenül tájékozódnak Igen. minden dologról, hanem ők így a pénzemberek. Tehát így lehet, hogy életükben nem játszanak videójátékkal, de a pénzt azt kezelik. És akkor így azt mondják, hogy oké, okay, itt van az EA, itt van a Ubisoft, meg itt van ez a G2A, és mindenki olyan szimpatikusnak tűnik, elbeszélgettünk, és akkor így születik egy ilyen gearboxos együttműködés, aztán amikor így kiugrasztják a nyuszit a bokorból, akkor meg meglepődnek, hogy így ho-ho-ho-ho-ho. Ha ez így megy, akkor meg nem biztos, hogy beállnánk. És akkor most folyamatosan már így egyre nyíltabban támadják az oldalt. Van, most egyébként láttam egy-két ilyen videót, hogy pont rendeztek még a napokban ugyanilyen kis fórumot, ahol Aha. így előadott az emberkéjük, és akkor így konkrétan a fejlesztők kérdezték be ugye a közönségből, hogy oké, és mit kívánkoznak tenni így a hitelkártya csalásokkal szemben? És akkor ott elkezdi tolni, hogy hát, hogy mi azt nem engedjük, meg hogy azokat a felhasználókat kibannoljuk. Jó, de a múlt hónapban is több száz játékkulcsról derült ki, amit itt chargebackeltek, mitőlünk a ti oldalatok felől. Tehát, hogy ez így most hogy működik? És akkor hát igazándiból van ott ez a G2A Shield, és akkor így, és akkor így totál égő volt az egész. Ja, Istenem, nekem ez annyira na mindegy, szerintem ez annyira vicces. Hogy... A legszebb PR marketing bullshiteket ott letolta az emberkel. És érted, neki ez a munkája valószínűleg, és nyilván halál leizzadt közben, mire befejezte, meg mit tudom én, de hogy ő így megtette, amit megkívánta haza, és megpróbálta megmenteni a dolgokat, annak ellenére, hogy így nem. Én szerintem kellő mennyiségű pszichopátia volt abban az emberkébe, ugyanis így nem láttad rajta, hogy így ég a talaj a lába alatt, de... Így öröm volt nézni, hogy így jöttek, és már így vannak a neten egyébként ilyen kis 30 másodperces mini videók, hogy G2A roast by devs, meg ilyenek, tehát érdemes rákeresni, mert van egy-két nagyon-nagyon vicces. Na, úgyhogy ez van, úgyhogy most tényleg az a kérdés, hogy végre valahára belátja-e azt a G2A, hogy muszáj lesz konformizálódnia, és ezt a szürke zónát most már megvilágítania, vagy pedig tovább tolja ezt az általa legitnek vélt üzleti modellt, amivel lév váltik beáll. Csak hát akkor igazándiból ez kinek is lesz jó végül? Mert hogy a kis csalók azok továbbra is ott rajta keresztül fogják tolni a bizniszt, a G2-t most egyre jobban pirítják így PR szemszögből. Aha. A játékfejlesztők ugye elesnek nem kevés pénztől. A kedves user meg, hogyha nem nyomja rá a shieldet, akkor szintén elesik pénztől is, és még játékja se lesz. Játéka. Ez annyira fura, hogy veszel valamit, és nem érted, tehát, hogy mindegy, és külön kell fideszni? Fizetni, hogy közben a csetre tévedt a szemem egyébként, és pont az egyik kommentben szerepelt így a Fidesz, és nem tudom miért, mert még nem olvasna végig a mondatot, de hogy így, valahogy így felülírta a mondatot, amit így akartam mondani. Szóval, hogy még külön fizessél azért, hogy biztos, hogy kapjál játékot, és tudom, hogy ez egy ilyen marketplace, meg én értek mindent, egyébként a marketplace átalakulásuk is jogi probléma volt, mert különben ugye sokkal megfoghatóbbak lettek volna, és ugye azért alakultak át marketplace-szé, hogy ne legyen jogi problémájuk. Ja. Különböző Európai Unión belüli, Európai Unión kívüli vásárlásokkal, meg az összes ilyen fiktív forrásból származó kulcsukkal, tehát hogy azért ez egy nagyon jól átgondolt dolog volt. Ha jól tudom, egyébként a G2A eredetileg egy lengyel cég, De javíts ki esetleg, hogyha te... Én nem tudom pontosan, de igen, tehát ugye Európa... Én tudom, hogy lengyel cég, az biztos. Viszont nagyon ilyen balkáni mentalitással dolgoznak. Most így... röviden és tömören. És hogyha most tényleg így a nemzetközi porondon már évek óta jelen vannak, tehát ezt a balkáni mentalitást, ezt le kell vetni. Ideje lenne lerázni egyébként, igen. Ideje lenne. De ez nem csak így G2A szinten, tehát ezt akár Magyarországra is ugyanúgy rá lehetne húzni nagyon sok szinten, hogy ezt a balkáni mentalitást, ezt így le kell. Ezt az ügyeskedős, leleményes, hátrafele lóról nyilazós megoldást, ezt le kell vetkőzni, hogyha tovább akarunk lépni. Bár ugye most nem ez a tendencia, hogy most Európa felé akarunk menni, hanem pont keletebbre. Igen. Igen, mindenféleképpen. Nagyon tetszett a chatnek egyébként a... Azt gondolom. A füzetős elszólásom az idén. Hát figyelj, aktuál politikáról kezdünk el beszélni, rögtön nem családbarát content, és így a YouTube kinyírta a streamet mindjárt. Igen. A csodálatos új rendszerével, amit még mindig nem hegesztettek meg jóra. Volt itt egy komment. Ja igen, valaki mondta itt a ChronoGG-t, hogy az viszont tök király. Igen, a ChronoGG az viszont abszolút legit. Tehát aki oda megy játékot venni, az mindig olyan kulcsokat, vagy olyan játékot vesz, amit konkrétan a fejlesztők adtak az oldalnak minden egyes alkalommal. És ezt most nem csak azért mondom, mert hogy így full disclosure, én a ChronoGG-vel ilyen partneri szerződésben vagyok, és van nekik egy ilyen linkem, amit hogyha valaki használ, akkor abból így pár fillér leesik nekem. Tehát sokat nem kerestem még vele, annyit elárulok, de tehát ott azért is álltam le velük, mert ők meggyőztek arról, hogy tényleg ők ezt legit módon csinálják. Hogy a fejlesztőkkel együtt működve. Abszolút. És tényleg nagy részt, sőt, szinte csak és kizárólag ilyen kis indie játékok vannak. Mondjuk akadt köztük olyan is, ami ilyen egy-két hónapja jelent meg, tehát ilyen egészen frissek. Aha. És az így tök jó. És írták nemrég nekem egy ilyen hírlevélbe, hogy szeretnének majd így nyitni a közepesebb, és esetleg talán még a nagyobb stúdiók játékai felé. Tehát egy ilyen humble bundle életpályát próbálnak majd megbejárni, csak ott ugye az a lényeg, hogy minden nap egy random játék, és az viszont ilyen nagyon olcsón beszerezhető. És az tök jó. És akkor van benne egy ilyen kis twist, hogy na van, holnap, milyen napon, milyen játék lesz ott, és akkor minden nap így fölnézel, és akkor így hullári-hó. Hát, ha lesz valami. Jó. Hát, ha valami jó. Hát, ha valami igen. Jó játék. Én szeretem az ilyen megközelítéseket, amikor tudod így minden, hát így minden nap így várod gyakorlatilag azt, hogy vajon ez most így jó lesz, vagy ma lesz. Van egy oldal, ami pólókat árul úgy, hogy a design azt hiszem csak egy napig elérhető, aha, vagy talán következő nap drágábban, és akkor így maximum két napig elérhető, és hogy ott onnan van Kacinak egy csomó pólója, de és ilyen elképesztően királyi cuccok vannak köztük, és tudod, csak ilyen egy napig elérhető, és így van egy király pólója, és így neked már így nem lesz olyan soha, mert hogy csak egy napig volt. Na igen, az emberek imádják ezeket a limitált díleket, tehát ez még egy ilyen kis plusz olaj a tűzre. Uh-huh. Igen, és felmész megnézni naponta, és ha nem is tetszik annyira, akkor is igazából, érted, akkor is megveszed, meg vagy lehet, hogy, tehát, hogy nem kell annyira tetszenie ahhoz, hogy megvedd, hogyha tudod, hogy csak egy napig elérhető, és akkor így nem gondolkozol rajta annyira. Na, nem tudom, erről még valami? Hozzászólás? Nem, szerintem ez rendben van. Ja, úgyhogy szerintem abban egyetérthetünk, hogy mindenki jól gondolja meg, hogy honnan vásárol, még akkor is, hogyha így viszonylag limitált a rendelkezésre álló büdzséje, de érdemesebb inkább így a legit oldalakról vásárolni, tehát Steam, Origin, Uplay, ChronoGG és társai, meg Humble Bundle és Good Old Games, tehát ezek a nagy legit oldalak. Ami ilyen nagyon hát ilyen gyanús, meg ilyen shield, meg hasonló, tehát azt inkább hanyagoljátok. Mert tényleg én is nem egy e-mailt kapok, hogy így beszívta a kedves nézőm, és akkor, hogy mit lehet tenni, meg hát így support leginkább. Igen. Jó, nem is, igazából nem is arról van szó egyébként, hogy mondjuk a G2A-en itt minden játék rossz lenne, meg hogy nem lehet onnan játékot vásárolni, meg mindegyik lopott, meg mit tudom én. Csak az a baj, hogy alapvetően kialakulhat az, hogy lopott. Igen. Tehát, hogy értek, nem akarjuk ezt ilyen feltétlenül, ilyen nagyon fekete-fehéren feltüntetni, hogy ami ott van, az mind rossz, mert ez nem igaz. Mert hogy vannak ott egy csomó esetben valid forrásból származó kulcsok, amik nem lopottak, amikből a fejlesztők megkapták azt a pénzt, amit akartak, csak nem tudom, de hogy csak értek, tehát, hogy ez csak benne van a lehetőség, és nyilvánvalóan minden egyes vásárlásra gyakorlatilag ezt a mentalitást bátorítjuk. Igen, ez egy elvi kérdés akkor. Igen, tehát, hogy ez inkább elvi kérdés. Vagy inkább úgy mondanám, hogy akartok-e ebből magatoknak elvi kérdést csinálni, vagy úgy vagytok vele, hogy hát 1000 forinttal olcsóbb a játék, akkor leszarom az elveket. Tehát, hogy így. Igen. Nyilvánvalóan ez a nagy kérdés. Nem is akarjuk ezzel így megváltani a világot, vagy bármi ilyesmi, csak nekünk fontosak az elvi kérdések, igen. De mondjuk viszonylag könnyen engedjük meg magunknak azt a luxust, hogy fontosak legyenek az elvi kérdések, amikor kapunk egy csomó játékot, meg videókat készítünk belőle, meg minden ilyesmi, szóval azért értitek, de igen. Igen, de úgy érzem, hogy ha felelős gamer tartalomgyártóként akarunk nyilatkozni, akkor ezt mindenképp meg kell említeni, mert tehát, hogyha a videójáték és az indie, főleg az indie játék készítők úgymond nem az, hogy nem lesz hasznuk, hanem konkrétan megkárosodnak, az hosszú távon mindenkinek szar lesz. Nekünk is, mert nem lesznek jó indie játék készítők. Jó, ez mondjuk egy elég elhamarkodott kijelentés, mert valószínűleg mindig lesznek, de valószínűleg újra rálódnak, igen. Igen, de szóval esetleg jó játékfejlesztők állnak be mondjuk az EA-nek a taposó malmába, vagy bárhova máshova, vagy esetleg nem fejlesztenek játékot, hanem elmennek mondjuk mást programozni, vagy nektek is ugye nem lesznek jó játékok, amikkel játszhattok esetleg, holott, hogyha az illetőnek mondjuk nem chargebackeltek volna 10 000 példányt a nagyon jó pofa kis indie játékából, akkor nem kellett volna visszamennie a gyárba dolgozni, ahelyett, hogy otthon játékokat készít egyedül, olyan játékokat, igen, mint a Stardew Valley. Tehát így. Igen, olyan játékokat. Tehát, hogy azt azért viszonylag fontos így beleszámítani. Igen. Jól van. Tencent és a versus Steam, vagy pedig Twitch és a meg nem élhetés. Vagy arról már úgy érzed, hogy beszéltek. Beszélgessünk a Twitchről. Jó, szerintem Twitch. Abban még azért elég sok van, mert ugye tehát, hogy az a helyzet, hogy ez ilyen nagyon kettős üzenet, most ugye megnyitották a pénzkeresési lehetőséget a kisebbeknek is, ami valószínűleg egyébként tényleg egyszerűbbé teszi, mert ha jól emlékszem a dolgokra, akkor ugye az volt a koncepció, hogy nagyon nehéz átállni a professzionális streamelésre, ami a professzionális alatt nem azt értjük, hogy nagyon jó vagy benne, hanem azt értjük, hogy abból élsz. És hogy ez e között a kettő között volt egy nagyon nagy szakadék, amelyeként számomra érthetetlen, mert olyan emberek élnek egyébként meg a streamelésből, ami nézőszámuk alapján én nekem ilyen teljesen elképzelhetetlen, hogy mi az Isten történik. Tehát, hogy ott van például Miss Rage? Azt hiszem Miss Rage a neve. Személy szerint egyébként nagyon szeretem a... Nem. Eléggé szeretem a streamjét, igen, Miss Rage. Meg ilyen tök jó fej, meg mit tudom én, de hogy elképzelésem sincs, hogy azokkal a nézőszámokkal, hogy a rákba tud megélni a streamelésből. Kicsit tudnál még róla egy picit mesélni, mert hogy nekem abszolút kínai most, hogy Miss Rage, ő ilyen cséjátékos, egy cséjátékos csaj. Külföldi vagy magyar? Külföldi, de egyébként osztrák. Tehát, hogy nem nagyon-nagyon messze van, de angolul streamel, meg németül bizonyos napokon. És, és ilyen hatalmas mennyiségű szponzora van, olyanokat, illetve mit tudom, Alienware, és akkor így az ilyen tökerős gépeket rakják alá, meg ilyenek. És valahogy régebben így én nagyobb nézettségekre is emlékszem, viszont mostanában akármikor látom streamelni, ilyen 280-500 néző között ingadozik, és így ezt csinálja főállásban, és ebből adódóan ilyen wow, mi, hogy, miért? Elég hely, bájos. Egy aranyos csaj egyébként. Most tényleg nem ismerem, nem láttam egy streamjét se, de nekem van egy ilyen hátsó gondolatom, hogy neki hogy jön össze Nyilovetta, mert lehet, hogy az kevés az a néző, viszont nagyon, de nagyon szívesen küldenek neki ilyen simán csíreket. Lehet egyébként, simán lehet, és ezt nem akarom most elvinni ilyen csaj streamer, férfi streamer vitába, mert igazából felesleges szerintem, lehet amúgy, hogy tényleg az van, hogy egyszerűen nagyon sokan most a top donétereit nézegetem, és igen, mondjuk ez az 5000 eurós donét, az nem tűnik egy ilyen nagyon, nagyon kevésnek, de hogy ilyen, tehát hogy, na mindegy, szóval az a lényeg, hogy általánosságban nagyon-nagyon nehéz kiszakadni abból, hogy az ember így csak streamelget és nézik, és átállni ténylegesen full munkaidő streamerre, és hogy megfelelően hozza a bevételeket, meg mit tudom én, és akkor ezt szeretnék most egy kicsit ugye javítani, és elérhetővé teszik a kisebb csatornáknak is, talán az előfizető, mint lehetőség, igen, talán az előfizetést, meg talán a reklámbevételekből is kapnak, nem tudom pontosan, hogy miket tesznek, és ahhoz, hogy ehhez erre kvalifikáld magad, ahhoz ilyen teljesen szürreális elvárásokat támasztak. Egyébként azért nem akartam belemenni feltétlenül abba, hogy ő csaj streamer, meg ilyenek, mert hogy nem bubi streamer, tehát hogy nem úgy streamer, tehát normálisan szépen mi felöltözve, uh-huh. Ilyen, mit tudom én, ilyen otthoni kényelmes ruhába, de hogy nem, tehát ő nem bubi streamer, ezt azért így el akartam mondani, így a chatot elnézeget. Én inkább csak arra akartam így utalni finoman, hogy a camgirl, mint az online camgirl intézménye, az már egy jó 10 éves hagyományra tekint lassan vissza, tehát és ezeknek a lányoknak nagyon szeretnek a módosabb emberek sok pénzt küldeni az interneten. Tehát, hogy ez így ugyanúgy átöröklődik gamer streamer csajokra is. Tehát, hogy ilyen szempontból a lányok tényleg helyzeti előnyből indulnak. Ezt szerintem nem kell elvitatni. Mert egyszerűen a felnőtt iparág így kitermelte már ezt a réteget, és most ha van egy pénzes ember, neki édes mindegy, hogy vetkőzik neki a csaj, vagy csak játszik éppen a Pokémonnal, ha neki bejön, tetszik, van rá pénze, tolni fogja neki a borravalót, vagy a ajándékot, vagy a csíreket, vagy bármi ilyesmit. Jó, igen, csak az, tehát igazából azt akartam elkerülni, hogy ebbe elmenjen a beszélgetés, mert nem azt akartam ezzel kihozni, de azt, tehát, hogy mindegy. Tehát, hogy nem ez volt feltétlenül a példám lényege, ugye? És egy kicsit később jöttem rá, hogy Mr. és csaj, és hogy el fog menni ebbe az irányba a dolog. Na, szóval, hogy azt hiszem, mit tudom én, az utóbbi 2 hétben, 3 vagy 7 különböző streamben kell 500 percnyi streamet összehoznod. Átlagosan 3 nézővel. És minimum 50 followot, és ezek mindegyike ilyen... Viszonylag könnyen teljesíthető. És akkor ilyen, tudod, ez a 3 konkurens néző, hát ez nem viszonylag könnyen teljesíthető. Tehát, hogy édesanyád meg édesapád besegít aztán. Jó, nyilván értitek, nem így működik feltétlenül, de ezek nagyon le vannak vívve. És ez ugye azért egy nagyon fura dolog, mert pontosan ugyanaz a helyzet itt, mint YouTube-on. Hogy YouTube-on ugye azt csinálták, hogy meg kell lennie a 10 000 összmegtekintésnek, azt hiszem. Igen, ahhoz, most 10 000 összmegtekintés. Ahhoz, hogy elkezdtes pénzt keresni, és ugye itt is ugyanez a helyzet, hogy lejjebb vitték a határt, hogy mikortól kezdhetsz el pénzt keresni vele, de hogy nem fogsz. Tehát, hogy mármint Tehát, hogy most attól, mert ha hirtelen elkezdek hárman nézni, attól nem fogsz elkezdeni pénzt keresni. Annak ellenére egyébként, hogy zavarba ejtően jól, tehát hogy zavarba ejtően jól lehet Twitch-el keresni. Ja, tehát, hogy viszonylag, tehát, hogy igen. Igen, hát igen, akárhogy nézem, azért viszonylag könnyen összehozható mondjuk egy akkora bevétel, mint mostában naponta a YouTube csatornám, amennyit termel. Ezzel a reklám kivonulással. Egyébként, ha már így szóba hoztuk, én már hallottam olyanokat is, hogy konkrétan nem is vonultak ki úgy reklámozók olyan nagy mennyiségben, hanem itt valami más van a háttérben, hanem egy az egyben a YouTube most bizonyos tartalmakat, vagy bizonyos kulcsszavakat konkrétan bannol így az AdSense programból. És akkor volt egy emberke, ilyen amerikai politikai csatornája van, tehát így... Aha. Képviselőkkel, meg politikával foglalkozik, és ilyen több százezres napi nézettséget hozott össze magának az elmúlt két évben, tehát napi szinten ilyen 3-400 ezer megtekintés. Aha. És akkor így mutatta a grafikont, hogy így a napi, nem tudom, ilyen 2-3-400 dollárról így lement 1-2 dollárokra. És minden videója ugyanúgy monetizálva van a rendszer szerint. Tehát most valami olyan algoritmus van, ami valami kegyetlen módon megszűr, és a legviccesebb az, hogy egy hirdető írt rá, hogy te figyelj, itt az AdSense-be így célzottan a te csatornádat is beállítottam, és nem érkeznek impressziók így a te csatornád felől az elmúlt két hétben. Pedig ő így célzottan beállította. Tehát itt valamit úgy átállítottak, hogy most így fejetetejére fordult az egész. Hát konkrétan rendszer. Igen. Aha, nem mindegy, szóval, hogy a YouTube bevételek azok ilyen teljesen felejtősek jelenleg. Szóval, hogy abban az esetben, ha az embernek három nézője van, akkor így nem. Tehát abból így nem lesz soha bevétele konkrétan. Tehát érted? Tehát hiába mondhatjuk azt, hogy 50 followval, három nézővel is kereshet pénzt a Twitch-en, várhatóan nem fogsz. Mármint, hogyha abból a három emberből mind a három feliratkozik, vagy feliratkozik egy, vagy feliratkozik kettő, tudod, a pénzes subscription-nál, akkor jó, igen, akkor elképzelhető, hogy Fox. De hogy egyébként ilyen, hát eléggé kizárt. Szóval... Hát ha csak nem Rockefeller az egyik néződ, aki éppen adakozó kedvében van. Akkor... Igen, persze, tehát hogy oké, a donation-ök meg ilyenek, de ugye a donation eddig is fogadható volt. Tehát hogy ez ilyen... Nem tudom. Ez egy ilyen fura dolog, és valószínűleg ennek ellenére nyilván hasznos lesz azoknak, akik, mit tudom én, pár százan nézik, és tényleg csak arra van szüksége, hogy egy picit több legyen a bevétel, vagy legyen valami bevétel belőle, mert ugye a Twitch azt tudom, hogy azt csinálta, hogy egyszerűen nem adja oda a bevételt. Tehát, hogy van reklám alatta, és akkor egyszerűen nem adja oda a dolgot. Igen. Hát ők úgymond így a fogaskerekek a gépezetben, amit igen, nem kell megolajozni. Ezt is tökre értem, csak ez érted, ez ennek ellenére ilyen... Hogyne, kapsz pénzt, igen, hogyne, kapsz pénzt, hát hogyne kapnál pénzt. És egyébként most tényleg, mert ezt tudom, hogy ez ilyen borzalmasan hangzik, de ha csak úgy véletlenül valamikor fanból fellövök egy streamet Twitchre, az kényelmesen kihoz annyi pénzt, mint egy-egy gyengébb YouTube napon az egész csatornám. Mármint az egész csatornám. Ja. Most egy kisebb világ dölt össze bennem egyébként. Én próbálok védeni YouTube, de nem könnyű. De nem lehet védeni a YouTube-ot, ami most a YouTube-on megy, az konkrétan mindenkinek jó, csak nem a YouTube-nak. Tehát ezt így kár tagadni. Meg persze azoknak, akik a YouTube-on szeretnének bármit. Így. Megélhetés szempontból. Istenem, az a pénzes feliratkozás lehetőségét lobd már el a Twitch-től, könyörgöm. annyira szemét, pofátlan módon ellopsz mindent ettől a nyomvat felülettől, miért nem lehet ezt is? Miért nem lehet a jó ötleteket? A cheeringet bezzeg sikerül. A cheeringet, érted? Ami a Twitchen is hülyeség. De a cheeringet a szupercsettel ellopta, csak az meg nincs Magyarországon. Tehát még ha el is lopnak valamit, az nálunk nem mondom, biztos, hogy a cheeringet sikerült ellopni, egyszer beérkezik majd Magyarországra, vagy nem. De az, hogy ezt az egy vackot nem tudja, de jó ég. Mi, az túl egyszerű lenne? Vagy? De egyébként azt is ellopta bizonyos formában a YouTube Red-del, ami szintén nem került bevezetésre idehaza. Egyébként... Nem, az a Twitch Turbo, és a YouTube-on hamarabb vezették be, és aztán vezették be a Twitch-en. Szóval azt pont fordítva lopták el, de ezzel igazából nincsen... Tehát szerintem az ilyen átemelésekkel nem feltétlenül van baj. Az, hogy inkább azzal van a baj, hogy nincs mellette a YouTube-on saját ötlet. Tehát a YouTube-on konkrétan nincs saját ötlet. Itt van egy halom hangulatjel. Mennyibe kerülne nekik az, hogy csinálsanak? Mi az Istenért kell? Furcsa hópehely alakú hangulatjel. Ki a rák fog ilyeneket írni? Meg de most komolyan, meg ezek a lángok, meg ezek a hóemberek. Miért van két ugyanolyan hóember? Nem, az egyik mellett esik a hó. Az nem ugyanolyan. Komolyan. Meg van... Kik fogják ezeket a hangulatjeleket használni? Nagyon jó kérdés. Bár a chat az mindig leleményes ebből a szempontból. Igen, értem. Igen. Na mindegy, szóval, hogy szerintem tök jól csinálják a dolgokat. Most ugye vannak elméletileg ilyen nagyobb összegű feliratkozások. Én ezt nem érzem alátámasztottnak egyébként, hogy mi történik. Tehát, hogy én nem érzem alátámasztottnak, hogy mondjuk miért éri meg jobban 25 dollárért feliratkozni, mint kevesebbért. Azt tudom, hogy 25 dolláros feliratkozó az egyébként 6 feliratkozót jelent, ami egy ilyen, tudod, ilyen egy grátiszt kapsz, ez szerintem egyedül azért fontos, vagy én úgy értelmezem, hogy ez egyedül azért fontos, mert gyorsabban éred el vele a dolgokat. Gyorsabban éred el vele a határokat, mert ugye minél több szabod van, annál több hangulatjeled lehet. Azt hiszem, igen, mert ez biztos, hogy így működik, azt nem tudom neked megmondani, hogy hány szám, tehát milyen számoknál hogyan növekszik, meg próbálok rákeresni. Twitch subscribe emote, ez egy viszonylag logikus. Twitch emote guide. Jó, tehát, hogy úgy néz ki a dolog, hogy nulla subscribernél lehet 2 emote-od saját, 10-nél 3, és akkor így nyilván megyünk így fölfele, és akkor mit tudom én, 1000-nél már 25, és 7000-nél már 50, ami egyébként, tehát hogy azért annak utána számolni, az elég zseniális, tehát 7000-szer 2,5 USD in HUF, az már 5 millió forint csak ebből a bevételből, na mindegy, de nyilvánvalóan ezt nem feltétlenül éri el az ember, de hogy... Tehát, hogy ez ugye így növekszik, és akkor ebből adódóan ott az jelenthet valami jót azért. Ó, most nézem, nekem 1218 followerem. Értem. Beth írta most a chatre, hogy abban az esetben, hogyha, tehát, hogy a streamer megcsinálhatja azt, hogy külön emótokat kapnak, akik több pénzért fizetnek elő. Ja igen, van ilyen custom emótok, amiket így beraksz, és akkor azt így használhatják. Igen, alapból ugye a feliratkozóidnak alapból vannak custom emótok, tehát hogy azoknak így alapból tudsz adni custom emótokat. Nekem például 2 van, az egyik a Taps-Taps Viktor, a másik meg az Ást. Mind a kettőt viszonylag gyakran használják egyébként mind a 7 feliratkozóm. ami most már 7, de hogy... Ez 2 volt még múlt hét elején előtt valamikor. És tökre szeretik, és minden rendben van vele, úgyhogy... Hát minden esetre, hogyha a YouTube mondjuk nem kezd valamit magával a következő 2-3 hónapban, akkor lehet, hogy ki fogom próbálni, hogy mondjuk így a nyár végén, ez egy ilyen határidő a részemről a YouTube felé, csinálok egy olyan hónapot, hogy mondjuk ilyen erőteljesen Twitch-es próbakör lesz az adott hónapra, azt megnézzük. Egyébként nagyon sok tartalomgyártó állt át rendszeres Twitch tartalomgyártásra is, mert gazdaságilag egyébként tényleg jobban fel van építve a Twitch. Tehát, hogy a donation-ökkel, meg az ilyenekkel azért nyilvánvalóan nincs sok a panaszra, tehát hogy azért avval, azzal azért már így össze lehet hozni így valamennyi bevételt a dologból, viszont a Twitch-nek a teljes rendszerével az sokkal jobban sokkal kifizetődőbb, és sokkal fixebb bevételi forrás egyébként. Ja. Viszont egyébként az is igaz, hogyha egyszer abba hagyod, akkor azonnal beszakad. Míg a YouTube az ugye tudod, az utána még megy egy kicsit lendületből, és csak utána kezd el csökkenni. Ha mondjuk Twitch-en elmész egy hétre, akkor azon a héten biztos, hogy nincs ugye bevételed. Mert ja, hogy ugye stream. Tehát, hogy amit nyerünk a gáton, elvesztjük a réven. Valami ilyesmi. Egyébként ezen pont a napokban gondolkodtam el, hogy így egy évvel ezelőtt így mennyire ágáltunk, legalábbis én biztos az ellen, hogy a nézőim segítségével bármilyen bevételre szert tenni, mert egyszerűen ez ilyen elvi dolog volt, hogy nem a nézők zsebéből akarok pénzt kihozni. Viszont most már úgy vagyok vele, főleg azért, mert egyrészt bejött ez a YouTube-os dolog, másrészt viszont tényleg egyre inkább azt látom így mindenhol máshol így a médiában, hogy a prémium tartalmak, tehát amikért fizetni kell, azok hoznak egyfajta színvonalat, és azért az emberek hajlandóak fizetni. Most így gondolhatunk HBO-ra, gondolhatunk Netflixre, vagy gondolhatunk arra, hogy Patreonon támogatod mondjuk a kedvencedet. És igen, tehát így akkor úgymond ténylegesen a nézők, a mecénásai annak, akit szívesen követnek, és ezért cserébe őt így mentesítik attól, meg magukat is esetleg attól, hogy így a hirdetésekre és a hirdetőkre kelljen hagyatkozni. Ami pedig így nagyon nagy távlatokból nézve egy olyan szabadságot tesz lehetővé, ami tényleg így a hirdető cégeknek így a békjójából kiszabadítja a rendszer. Én bevallom őszintén, én abszolút kezdek crowdfunding rajongó lenni, annak ellenére, hogy valahol azért én is úgy kezdtem, hogy azért nehogy már a nézők zsebéből, meg mit tudom én, viszont pont erről beszéltem egyébként vasárnap talán a Minecraft streamben, vagy valamikor a valamelyik streamben, hogy abban az, tehát hogy én például sokkal szívesebben támaszkodnék egy ilyen nézői crowdfunding dologra, mert egyszerűen látom, hogy mondjuk havi $1 az mondjuk a nézőknek nem feltétlenül annyira megterhelő, viszont összejöhet egy olyan pénzé, amiből teljesen jól meg lehet élni, és akkor lehet úgy tartalmat gyártani, hogy nem függ az ember a dílektől. És pont azt kezdtem el mondani, hogy ezzel például, vagy azt mondtam ugye ott, hogy ezzel nem is, igazából nem is most van probléma. Mert most ugye se te, se én nem ebből élünk elsősorban, és ebből adódóan tudunk válogatni a dílek között. Tehát nem mondjuk mindenre azt, hogy oh yeah, persze, csináljuk, mit tudom én, hanem azokat a díleket tudjuk csinálni, amiket meg tudunk úgy, hogy ez vállalható legyen, és amit el tudunk képzelni, beépülni a csatornába. Viszont nagyon sokszor látom is azt egyébként, meg teljesen biztos is vagyok abban, hogyha beállnánk arra, hogy full munkába ezt végezzük, akkor igazából rá lennénk kényszerítve bizonyos dílek elfogadására, amiket például nem akarnánk. De mit tudom, én most írt, erre egyébként szintén példaként említettem, hogy írt valami gyógyhatású készítmény dártó cég. Neked is. Nyilván mindenkinek, mindenkinek. Flat, akárkivel beszéltem eddig, mindenkinek írtak. Mérettől, érdeklődéstől, mindentől függetlenül. És erre mondjuk most per pillanat mondhatok nemet. Mert hogy nem halunk attól éhen. Viszont, hogyha ezt csinálnám főállásban, akkor simán el tudom képzelni, hogy egyébként probléma lenne a dolog, és kényszerítetten úgy érezném, hogy el kell fogadnom ahhoz, hogy ez működjön. Igen. Tehát, hogy én ezt így látom, és egy közönség, egy crowdfunding alapú rendszer, az meg ilyen szinten gyakorlatilag elhallgattathatatlan. Tehát, hogy nincs olyan, hogy mondjuk, ha valami szitsz, akkor nem jönnek annak a szponzor. Teljesen független a YouTube-nak a hülyeségeitől, hogy most éppen a YouTube mit gondol, milyen rendszer van, és éppen most milyen videók alatt jelenít meg reklámot. Nem vagy kiszolgáltatva annak a a tendenciáinak se. Szóval én bevallom őszintén, én ezt nagyon-nagyon szeretném, és amint valószínűleg túlélem ezt a play-t, strong language, szopó rollert, amit jelenleg jelenleg éppen hajtok, amit nyilván önként hajtom, és tökre érzem, nem erről van szó, csak ennek függetlenül sok időt meg energiát elvisz. Amint ezt sikerül túlélnem, akkor össze fogom rakni a Patreon oldalamat. És van már ötlet rá, Davis csinálja az övét, és az a helyzet, hogy nem lesz ott a lelkiismeret furulásom, mert csináltam egy Patreon oldalt, mert mondom, annyira egyértelműen lehet látni, hogy mennyire jól lehet ezzel a módszerrel finanszírozni egy csatornát, anélkül, hogy bárkinek fizetnie kéne, aki nem akar. Tehát, hogy azt soha nem csinálnám, hogy a tartalmamat csak akkor nézheted meg, hogyha fizetsz érte, mert ez nem az a felület. Azt még talán el tudom képzelni, hogy hamarabb mondjuk. Hamarabb, igen. Pont, esetleg el tudnám képzelni, de ezt sem akartam érzem, mondani. Tehát, Mondjad, hogy nekem például egy évvel ezelőtt lett meg a Patreon oldalam így hosszas vívódás után, és érkeztek támogatók oda, nem sok, tehát kb. Egy havi villanyszámára elegendő, ha összejön belőle. De megvolt a havi villanyszámára. De megvolt, igen, és én nagyon hálás vagyok érte, és úgy, hogy így majdnem, hogy nullához konvergált, amennyit így hirdettem az egészet, egyszer bejelentettem, és akkor onnantól kezdve, aki így rátalált. Viszont én is elgondolkoztam azon, hogy erre lehet egy kicsit rá kéne így feküdni, pont azért, hogy azt mondjam, hogy ha most ez a YouTube-os dolog így bedől, akkor így én azért szeretnék ezzel foglalkozni, és én így szeretnék, de viszont ugyanakkor így a családom felé, meg magam felé is szeretnék így valamit letenni az asztalra, hogy azt mondom, hogy ami időt ebbe beletolok, az valahol megtérül, mert hogy be kell fizetni a számlákat valamiből, és hogyha... Na. Tehát máskülönben tényleg azt mondom, hogy amikor itt ülök a gép előtt, és csak játszom a játékokkal, akkor ahelyett sok más mindent csinálhatnék a családomban. Ja, ami hasznos. Igen, tehát egy bizonyos idő után sem, és mondom, nem, tehát hogy senkinek nem kell. Tehát marhára nem kell. Sőt. Abszolút nem kell. Mármint úgy értem, hogy így mit tudom én, így donételgetnek emberek, meg ilyenek, és hogy valószínűleg egyetlen egy ember sem érzi magát rosszul azért, mert ő nem donétel. Mert ne érezze magát senki rosszul. Fel is szoktam hívni a figyelmet erre, amikor valaki egy dollár donétel, és elnézést kér, hogy csak egy dollár donétel, és álljon már meg a fáklyás mellett, te adsz nekem, nehogy már majd én hőbörögjek azon, hogy mennyit adsz, érted? Tehát, hogy... Persze, Ne viccelődjünk már, és szerintem ez ilyen tök jó, mert én is látom magamon, hogy havonta mondjuk, tudod mit, 250 forintot akár 10 különböző alkotónak is tudok küldeni, mert az is csak 2500. És hogy ez nem feltétlenül hiányzik a dologból, és ha viszont hiányzik, akkor meg az meg nem jó. Én mindenképpen szeretném összekalapálni a Patreont, ráadásul rendesen, tehát hogy konkrétan ilyen jól beleállni a dologba, és nagyon erősen gondolkozom, csak a technikai részét nem tudom feltétlenül még a dolognak, de nagyon erősen gondolkozom azon, hogy egy nagyobb Patreon támogatói csomagban benne lenne mondjuk egy Patreonos Minecraft szerver. Oh. Tehát, hogy konkrétan, ahol közösségileg fenntartunk egy szervert. És akkor mit tudom én, tehát hogy mert ugye nyilván nem tudok mindenkinek fenntartani egy szervert, tehát hogy ez kizár dolog, az sikerüljön, vagy az gazdaságilag fent lehessen tartani, viszont egy ilyen kisebb létszámú Patreonosoknak fenntartott szerver simán tud működni egyébként. Én meg abban gondolkodtam... Meg Discord, meg ilyenek. Jaja, a Discord azt hiszem ingyenes, vagy nem? Már nem? De ingyenes, nem erről van szó, hanem az időutazók társasága, Discord az, ami ugye nyilván nem elérhető, de hogy itt ilyen egész jó kis élet van, akiket már behívtunk oda, és akkor lennének ilyen közös sessionök. Én meg pont azon gondolkodtam, amit te is mondtál, hogy igazából nem kell egy nagy deal, csak mondjuk akik ott támogatnak, akkor egy nappal vagy x idővel előbb látnak bizonyos videókat. És akkor nincs az, hogy ő nekik ilyen hiper-exkluzív dolgok vannak, és akkor így a Én többiek, azért akik nem fizetnek le, vannak tolva. Én ezt egy nagyobb dealnek tekintem egyébként, mert hogy az azt jelenti, hogy mindig egy nappal visszatartom a videót, ami a YouTube-on belül tönkreteszi az életciklusát a videónak. Tehát hát ezt... de ha nem listázottként rakott ki, az még nincs publikálva. Igen, tehát hogy az igen, tehát hogy technikailag valami ilyesmi, én ezt azért a nagyobb acska dílek közé sorolnám, na. De ez szerintem még egy fair. Nem mindenkinek oda, aki küld 3 centet havonta. Azt hiszem, azt nem lehet befolyásolni, hogy de, nem tudom, én is nagyon rég néztem így részleteiben bele a Patreon oldalba, hogy így mit lehet belőle kihozni, de például így szerintem ez egy olyan dolog, amit még így lehetne futtatni, korrekt is lenne így a felhasználókkal szemben, és nem is egy nagy megerőltetés így tartalomkészítés szempontjából. Csak annyi, hogy 1-2 nappal előre meg kell legyen a content. És nem tudom te, hogy szoktad csinálni, de nálam az utóbb, egy évvel ezelőtt sokkal jobban álltam ezzel a dologgal, mint most. Most már azért így ritkább az, amikor így 1-2 nappal előre meg vagyok videókkal. Általában mindig a következő napra. Ez, mivel streamelek, ezért az általában ilyen teljesen kizárt. Ezt, hogy én odaadjam meg... De ja, szóval itt inkább az a fontos, hogy így, ha valaki elkezdi ezt csinálni, akkor ott olyan legyen a megállapodás közte és a leendő mecénásai között, és a meglévő free to watch, vagy tehát a szimpla nézők között, akik igen, nem fizetnek, hogy az korrekt legyen. A nézőknek ugyanúgy elérhető legyen a dolog, csak mellé egy kicsit igen. Tehát, hogy ne érezze senki se azt, hogy ő neki most így muszáj fizetnie, mert ez a pénzéhes szemétláda máskülönben visszatartja tőle a jó egy dolgokat. Kicsit a Minecraft szerverre ezt érzem, de hogy szerintem ott nem tud logikusan ráérvelni senki arra, hogy olyan erőből tartsak fönt egy olyan erős szervert, amire feljöhet minden néző, aki akar, és azon az admin, legyen admin gárda, meg mit tudom én, tehát értitek, tehát ezért ez nem így működik. Hát nem tudom, én úgy gondolom, hogy egy ideális világban mondjuk a tartalomkészítő minden egyes ember után, aki a videójára vagy bármilyen tartalmára rákattint, kapna mondjuk nem sokat, 1 vagy 2 forintot. Az azért úgy senkit se ver földre, de ha így belegondolunk, van egy csatornád, ami hát napi szinten... Hát azért én a hány videót nézek havonta... Jó, de érted, tehát ezt talán még beszéltük pár héttel korábban, tehát befizetsz mondjuk a kis YouTuber csomagodba havi szinten 3000 forintot, és akkor azzal megnézhetsz kb. 3000 videót, érted? Azért az havi szinten elég szokott lenni. Egy átlag usernek én, szerintem. Én általánosan nem tenném fizetőssé, mert csak azért sem, mert vannak emberek, akik ezt jobban megtehetik, és én például sokkal szívesebben fizetek ki mondjuk 250 forintot úgy, hogy mondjuk az azt jelenti, hogy 400, nem, szép volt Viktor, 249 másik embernek ne kelljen, mert hogy én tudom, hogy nekem az nem feltétlenül, tehát ez a 200 forint az nem feltétlenül csapkod földhöz, érted? Tehát, hogy 250 forintra beszélünk. Mindenesetre szerintem létezne egy olyan középút, ami nem lenne drága, de egy tényleg mindenkitől egy minimális hozzájárulást így elvárna, és akkor cserébe nem lenne kérdés az, hogy most így kivonulnak-e a hirdetők a platformokról, vagy éppen nem akarnak igen, látni nem, és egyszerűen lehetne valamilyen tartalmat gyártani, nem kéne hozzá. És független lenne, nem igen. Nem kéne hozzá kormánypropagandát tolni, jó, YouTube-on nem kell, de értitek, tehát hogy a nyomtatott még sajtó, nem kell. A digitális sajtóban ez így működik. Nem kell hozzá cégeknek a reklámjait, amivel egyébként nincs baj, mert ha az ember megteheti azt, hogy válogat, akkor nem reklámoz olyat, amit nem akar. Viszont, most jut eszembe, hogy nem küldtem el egy árajánlatot, mindegy. Szóval, hogyha viszont hanem csak így alkothat az aki, tehát hogy az annál nagyobb szabadság egyébként nincs. Tehát, hogy konkrétan ennél nagyobb alkotói szabadság nincs. Pontosan. Hát reméljük, hogy lesz ez még jobb helyzetben a jövőben. Jó lenne. Na, beszéljünk akkor arról, hogy mivel játszottunk, csak azért, mert akkor tényleg menj előbb aludni. Vagy legyünk nagyon hardcore arcok. És? és beszéljünk a videós gáláról, meg a Playtházról. Ó, oh, nem én akartam felhozni ebbe két témát. Vagy te ennyire nem vagy hardcore arc? Én nagyon hardcore arc vagyok. Melyiket vegyük előbbre akkor? Jó, akkor de ma... Kezdjük a Playtházzal. Ma nem fogunk akkor játékokról beszélni, de helyette sok érdekes téma van. Így van. Ez így is van, jó, így. Ez is kell. Na, akkor Playtház. Én néztem egy-két streamet, így bele-bele kattingattam. Igazándiból így érdekes volt, de így többet így nem tudtam volna így hozzátenni, tehát én így nem néztem, csak így megnéztem éppen aktuálisan, hogy így kik vannak ott, mit csinálnak, hogy milyen a légkör, így szerintem aha, tökre rendben volt a dolog. Meg amikor te voltál abban, és így belenéztem, hogy így, hogy bírod, táncoltál-e hogy... parókába a Just Dance-re, nem, meg hasonlókat. Azt... Nem, viszont képzeld a Just Dance-et, tisztem, ugyanis táncoltak ketten, vagy hárman egy versenyt, én meg oldalt üldögéltem az ablak előtt lévő zöld részen, és látott a Kinect, és így berakott, és nem értem el annyira kevés pontot, úgyhogy üldögéltem és beszélgettem. Úgy összemérhető volt a pontszámom a harmadik helyezettével. Az úgy szép. És ki volt a negyedik helyezett, várj? Én. Nyilván, ja, jó, tehát, jó. Nyilván én, de hogy... Ja, hogy ja, úgy, szóval... jó, oké, oké, már én is be vagyok lassulva. A... Hashtag matematika. A Playtház... Legyünk teljesen őszinték. Voltak nagyon, de nagyon kellemetlen napjai. Tehát én néztem, amikor csak tudtam. A múlt héten azért... Várj, bocs. Nagyon fontos kérdés. Hány gyerek született? Hát, srác, egy sem. Nem is mondom, nagyon gáz amúgy. Ez ilyen igazán gáz valóság show, de hát nekünk magyaroknak ez jut. Szóval voltak nagyon-nagyon kellemetlen napok. Én az első napot például kifejezetten kellemetlennek éreztem, mert még nem voltak összeszokva, mert még nagyon rajta volt ez az egész nyomás, hogy ez egy valóság show, mit tudom én. Emiatt nem, tehát senki nem volt még beleszokva a szerepébe. Kristálycukrot töröltem a szemembe, amúgy ezért dörzsögetem. Nem volt senki bele szokva a szerepébe, nem találta senki a hangját. Úgyhogy voltak olyan napok, amikre én személy szerint azt mondom, hogy azok nem voltak jók. Voltak olyan történések, amikre én személy szerint azt mondom, hogy kellemetlenek voltak. Tehát akár bírói döntések, akár egyszer, amikor Greg úgy lett negyedik, hogy harmadik volt, meg nyerésre át is cseréltették Fruzsival a kontrollerjét, és akkor Fruzsi elé került, érted? És akkor ilyen, tehát hogy voltak ilyenek, amik alapvetően azért kellemetlen élmények voltak, tehát a cringy kifejezést akarom elkerülni. És közben meg voltak olyan napok, ahol vagy olyan emberek voltak, akik jobban illeszkednek egymáshoz, vagy már jobban belemelegedtek a dologba a műsorvezetők. Tehát, hogy így, érted, ilyenek is voltak olyan napok, amik annyira elképesztően jók voltak, hogy így nagyon. Tehát ilyen... Tehát például rögtön a második nap, ahol benn volt Imi, meg Kaci talán, az annyira jól működött, hogy az elején, az első napon tényleg azt éreztem, hogy egy kicsit így a csapat sem együtt mozgott, hanem így Anfield Joséval, Béla Fruzsival, és akkor így szétváltak. És aztán utána pedig egy szépen elkezdett összeforni, én mindegyik napomat úgy élveztem, pedig én az első nap nagyon-nagyon féltem, mikor bementem, nagyon-nagyon féltem, viszont ez nagyon-nagyon jó volt, és utána az utolsó napomtól féltem egy picit, mert ott nem volt semmi olyan videós bent, akire tudom, hogy így nagy barátságban vagyunk. Vagy hát érted, én jóban vagyok alapvetően mindenkivel, de nem volt olyan videós, aki ilyen, mit tudom, mint Kaci, akivel összejárunk sörözni, vagy összejárunk társasozni. Tehát, hogy így... Tehát ott egy kicsit azért ettől féltem, viszont az is elképesztően jó. Tehát, hogy akkor meg megtaláltam a közös hangot Follow Annával, Kodival, meg nyilván Turbóval is, és akkor érted, így igazából teljesen mindegy volt, és nagyon, de tényleg nagyon-nagyon jó élmény volt egyébként. Én nem tudom, hogy amúgy ebből mi jött ki. Én ugye az a baj, hogy én nem nagyon vagyok kompetitív, úgyhogy én így a pontokra, meg a pontszerzés, meg az ilyenek, azok nem hajtottak annyira. Azt jól láttam, hogy a pontokért cserébe kaptatok kaját. Így van. Azért volt motiváció, hogy azért ne hagyjátok el magatokat. Nekem az volt a célom, hogy legyen pénzem a kajára. És onnantól kezdve így nem is érdekelt a többi. Illetve a másik, ami egy nagyon-nagyon para, és végeredményben egyébként nagyon fura végeredménye jött ki ennek a versenynek, mert a győztesek közül van egy, akinek van gamer csatornája is, ugye Szirmai Gergő, ő nyert egyelőre, de hogy ugye ez majd a színpadon dől el a pléten. Tehát, hogy volt Szirmai Gergő, Follow Anna, Hiszkak Fruzsi, és Pamkutya Pista talán, és ez azért alapvetően egy gamer rendezvényen, egy olyan gamer házban, ahol egyébként sok a gamer, ez egy nagyon fura eredménynek tűnhet, csak az a helyzet, hogy a Just Dance-en mentek a pontok. Tehát, hogy mindenki a Just Dance-ben fogadott. Én például nem tudtam rávenni senkit, hogy brudvarozzon velem, és brudvarozzunk pontban. Hogy ugye, nem mertek beleállni, kész. Nem. Én meg ugye Jazz Dance-en nem álltam le. Te felesleges is lett volna, mert nem nyertem volna. Úgyhogy az igazi nagy pontok, meg nagy mennyiségű pont az a Jazz Dance-ben ment, és ebből adódóan azok jöttek ki jól. Greg, ő egy ilyen Jazz Dance isten, elképesztő egyébként, hogy tolja a Jazz Dance-et. Follow Anna, ő versenytáncolt, mit tudom én meddig, azt hiszem. Fruzsi is nagyon-nagyon ügyes volt, és Pista is nagyon-nagyon ügyes volt a Jazz Dance-ben. És akkor így az összes többinek így egy kicsit elveszett a szerepe. Értitek? Tehát így mindegyiknek így elveszett, és akkor nyilvánvalóan ez így determinálja, mi lesz a vége. Viszont én ennek ellenére én itt nem tudom, én tök jól el voltam. Tehát egy csomó nagyon-nagyon ötletes program volt. Én ismerem egyébként azt, aki a programokat csinálta, és ő egy elképesztően kreatív ember. Tehát, hogy ő belőle ilyen elképesztő kreativitás szabadul fel, ami ilyen teljesen hihetetlen, és nagyon-nagyon király programokat rakott össze. Tehát, hogy elképesztő király, elképesztő ötletes programokat rakott össze, nyilvánvalóan ezek a programok olyanok voltak, hogy így bele kellett, tehát, hogy kellett az akarat azért ahhoz, hogy játsz. Tehát, hogyha így nem volt kedved hozzá, meg ilyenek, akkor borzalmasan rosszul megélhetted őket. Volt is erre példáiként videós, akinek nem volt kedve igazán csinálni, és akkor abból adódóan ő nyilvánvalóan nem élvezte annyira a dolgot. Viszont az, hogyha tényleg nekiálltál, és tényleg elkezdted élvezni, az ilyen elképesztő jó volt. Tehát az okos gamer feladatok, amitől a hajadat téped, nem tudom, te abból mennyit láttál, de a két hét végén derült ki, hogy a szervezősrác igazából nem feltétlenül nekünk csinálta azokat, hanem csak így nézni akarta, hogy Bézi agya leépül. Hogy ő az, aki az ilyenekre nagyon jól reagál. Szóval én nem tudom, én annyira jól éreztem magam végig, és mondom, minden videóssal, és szívesen játszottam ugyanúgy Istivel, mint ahogy B-Turbóval, vagy ahogy, mit tudom én, Follow Annával, Fruzsival, Pamékkal, bárkivel, akivel bent voltam. Arról tudsz nekünk esetleg mesélni valamit, hogy a jövőképe ennek a rendezvénynek így mi lehet? Ha én ezt 100%-osan nem tudom kijelenteni, azonban elég erősen pedzegetve van az őszi playtelé is egy. Tehát akkor terve van esetleg egy újabb ilyen hasonló megmozdulás. Jó, az jó. Igen. Tehát akkor sikeresnek mondható. És elképesztő. És egyébként öröm volt nézni a számokat. Mármint, hogy nyilván volt benne egy törés, és emiatt nem volt folyamatos egyenletes növekedés, de hát nyilván az azért van, mert hogy véget ért a tavaszi szünet. De hogy egyébként 5700 ember nézte, hogy egy nyavajás, pumpálós, levegővel működő nerfgunnal megpróbálom kilőni az utolsó lövedékeit, és nem nagyon jó abban, hogy az utolsó lövedékeit kilője, mert elmegy a levegő, mindegy. Tehát, ilyen tök jól felépült. Első nap ilyen 900 körül volt vége nézőszem, nyilván a végére 1100-at elért, de úgy, hogy kétszer annyi like volt, mint dislike. Tehát ilyen elképesztő mennyiségű dislike volt rajta. Ilyen elképesztő mennyiségű dislike. Apropó, lájkolom is ezt a streamet. Jó, a 140-edik. És ti hanyadikak vagytok? Szóval, ilyen elképesztő mennyiségű dislike jött rá, de nyilvánvalóan akkor még az hajtott mindenkit, hogy ez mekkora szar. És akkor ahogy haladtak a napok, ugye egyre nagyobb volt a nézőszám. Ilyen nagyjából naponta ilyen 200-300-at nőtt. az átlag nézőszám, és egyre rendeződött, és ment a helyére a like-dislike arány, és egy teljesen valid arányra. Tehát, hogy egy olyan nézőszám mellett az a dislike mennyiség már teljesen elfogadható. És lehet látni, hogy kialakultak a közönségek, kialakult igazából a minden, ami, tehát hogy lett külön kis rajongó tábora, vagy legalábbis mindig örültek, amikor megjelent a Zinges bácsi, külön hashtaget kapott mindenki, volt Pakolós bácsi 1, nem Pakolós bácsi 2, volt Mazur, volt a GameStaros bácsi, tehát hogy így mindenkire így tök jól reagált a chat, és után, hogy érted, egy ilyen tök jó közösség alakult ki. Nyilván egyébként ez egy marha nehéz folyamat volt, mert hogy eleinte nem volt admin a chatem. Eleinte nem volt egyáltalán admin a chaten, és aztán meglátták School Headpiece-t, nyilvánvalóan itt is admin, meglátták School Headpiece-t, és akkor valaki adott neki admin jogot. Akkor utána én így finoman elkezdtem így pusholni az egésznek a főszervezőjét, hogy én nagyon szeretném, ha beszetapolnánk erre a YouTube streamre egy Nightbotot, ami automatikusan ugye tudod szűr ilyen speveléseket, meg ilyeneket. Uh-huh. Úgyhogy aztán végül egy tök jó kis e-mailt összeraktam azzal kapcsolatban, hogy ezt mit akarunk használni, meg hogyan, meg mire jó ilyenek. Beállították azt, végül egyébként Peggy és Tomi is lettek adminok, és egy teljesen jól használható, velünk együtt örülő chat alakult ki, amivel beszélgettünk, és amikor programok voltak, akkor igazából magától is jól működött. Tehát amikor nem ültünk a kép előtt, akkor is pörgött a chat, és amikor oda mentünk utána, akkor visszapörgetve azt láttuk, hogy normális szurkolás, meg ilyenek voltak, nem pedig mit tudom én, anyázás és horogkeresztes péniszrajzolgatás. Az tök jó. Úgyhogy én nagyon-nagyon élveztem, és az a helyzet, hogy igen, vágós lányt kihagytam. Csak hogy így szkulléknak szóljak így az érdekében, tehát legközelebb, ha esetleg lesz ilyen, én így javasolnám, hogy őket már így előre esetleg egy kis kompenzáció fejében javasold. Igen, az a helyzet, hogy erre most nem lett gondolva, úgyhogy most egy kicsit ilyen körbejárjuk a dolgokat, nem tudom, hogy ez mennyire publikus, de szkulnak... Skullnak elméletileg állják az utazását és a szállását a plate idejénre. Én meg Tominak és Peginek meg adnék jegyet, ha Tominak nem lenne. Hát vagy, tehát ki volt a rendező cég most? Tehát, hogy egy boltban volt, nem? Vagy egy irodában, nem? Ez egy bolt helység, de ott már nem volt bolt. De szerintem megoldható, hogy esetleg ha másban nem is, de valamilyen játékba, érted így. Hogyne, egy kulcssal. Mondjuk egy jobb játékba. Soha, hogy azonnal kérjünk fel moderátorokat, és hogy ő velük legyen is megegyezve valamiben, mert hogy ez egy nagyon-nagyon kemény munka. Nyilván, tehát értitek, tehát, hogy mondták streamben, jó. Tehát, hogy school lesz például ugye így, lesz honorálva, nyilván ez nem feltétlen honorál egy 14 napi folyamatos munkát, de hogy most ezt tudjuk összehozni rá, és következőre viszont gondolnak majd erre remélhetőleg, és allokálunk rá valamit, mert egyébként mi voltunk még jelen, tehát én voltam még jelen adminként, meg a Plate-nek az egyik grafikusa volt jelen, mert ő neki volt ugye hozzáférése a YouTube csatornához, és ráadásul élvezte is. Úgyhogy ő volt jelen. És én így külső szemlélőként csak annyit tudok hozzátenni ehhez az egészhez, hogy legyen ilyen pozitív és előre fölfele mutató az irányvonal ennek a rendezvénynek, és akkor mutassa meg, hogy lehet igényes realityt is tolni az internetre. Az nem vita, hogy reality, csak nem az a fajta reality. Egy csomóan kérdezték első napokban, hogy nem látjuk, hogy esznek, és így... Hát később, de hogy nem. Tehát hogy nem ez a fő műsor. A másik, ami még nagyon-nagyon durva volt, amit egyébként tapasztalatként le kell vonni, hogy ugye mindig kommunikáltuk azt, hogy hol van, és mindig kommunikáltuk azt, hogy jöjjenek nyugodtan, meg be lehet jönni, meg ilyenek. Ez eleinte egyáltalán nem volt probléma, a második hét vége felé viszont túl sokan lettek. Tehát, hogy nem tudtuk, viszont ilyen elképesztő, hogy mennyire aranyos volt mindenki. Jött egy csomó ember, hogy esetleg tudnak-e csocsózni, akivel tudtunk csocsózni. És akkor tudod, nem az, hogy csak adsz egy aláírást, azt már megy is, hanem akkor jó, gyere, csocsózzunk egyet, mit tudom én. Nem tudunk játszani 10 gólig, mert addig nem tudtok bennmaradni, mert jön a következő program, viszont akkor játszunk 5 gólig. És akkor játszunk 5 gólig, és akkor csocsózunk egy jót. És nagyon-nagyon annyira aranyosak voltak, egy csomóan hoztak kézedes sütit, oho, meg nagyon. Palacsintát, meg nekem gumicukrot, nagyjából a bent lévő 4 napom alatt ilyen 15-20 zacskó gumicukrot kaptam összesen. Hajniékat, akik ezúton is csókoltatok, így aranyosak voltak, küldtek nekem egy e-mailt, hogy így találkoztak veled a Playit háznál, és lefényképezkedtek az egész családdal, és így akkor van, de tök jó volt. Igen, meg írt is e-mailt utána. Igen, úgyhogy... Úgyhogy annyira pozitív volt, és annyira jó volt így találkozni az emberekkel, hogy így beszélgettünk, mit tudom én. Jó, nyilván nem, érted, nem lehetnek bent egész nap, mert programok vannak, mert így is nagyon rizikós volt egyébként, mert amúgy aztán minden biztonság le volt ottan tojva. Nyilván figyeltük meg ilyenek, de hogy ugye ki voltak dobálva a kontrollerek, a telefonok, a minden, és végeredményében Monsteren kívül semmi nem tűnt el. A Monster ilyen jó vigyed, tudod, tehát hogy ott álltak még kartonszámra. Fat hogy loot. Igen, tehát valószínűleg ez következőre változni fog, hogy ennyire nyitott legyen az egész dolog, viszont nagyon-nagyon király volt. Hoztak rajzolt képeket, meg... kézzel, de volt egy csaj, aki bejött, az tök jó volt. Bejött és hozott képeket a LEGO gyűjteményükről otthonról. Ilyen Ultimate Collector Series-es cuccok, meg ilyen nagy gyűjtői kiadások, meg ilyen elképesztően egy LEGO készítés, és hozott képeket róluk, és azt ott végignézegettük. Tehát ilyen... Szerintem... Ja, megkérdik, hogy... És Viktor, jó csaj volt? De a LEGO készlete, na az! Egyébként igen, de a LEGO készlete. Igen. Szóval, hát Viktor szóval szívéhez a LEGO készleteden keresztül vezet az út ezek szerint. Egyébként gimnázium eleje óta a bringák után fordulok, és nagyon vicces, amikor tényleg, tehát hogy nem az elbringázó csaj után fordulok, hanem a bringa után mindegy, máshogy működök. És tényleg annyira pozitív, nekem nagyon pozitív volt. Na, ennek örülök. És hát tartsa meg ezt a pozitív görbét fölfele. Igen, és ráadásul egyébként a legtöbb emberrel, akivel beszéltem, azok hasonlóan vélekedtek a dologra. Jó. És akkor ugye a végére videós gála. A videós gála, ez egy másik téma. Mi a véleményed a videós gáláról? Hát alapvetően ez nem egy gála, hanem egy reklám volt. Én magáról a műsorra nem fog tudni mondani dolgokat, mert nem láttam. Én megnéztem utólag, és így hajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj akarok mondani. Ők nem tehetnek arról, hogy őket oda elhívták, és hogy vágytak az elismerésre mondjuk, tehát tényleg nem veletek van a problémám. Ezt így tudatosítsuk az elején. Viszont az egész az már az elejétől fogva annyira zavaró volt a számomra, hogy gálának van meghirdetve, ami alapvetően egy ilyen díszest, tehát hogy elhívnak oda bizonyos érdekeltségű embereket, hogy ünnepeljék magukat. Ami még úgy rendben is van, valahol, mert hogy a YouTube-nak azért, hogy is mondjam, a népe az be van zárva ugye a monitorba, és úgy nem nagyon látod őket így egy-két rendezvényen kívül máshol, más közegben, és nem is feltétlenül baj ez egyébként így, hogy nincsenek más közegben, de ha mondjuk most így kicsit kiszabadulnak, és így megmutatjuk, hogy igen, tudunk mi így gálaestet is szervezni, vagy hát nem mi, de tudnak a youtubereknek most már gálaestet is szervezni, és hát tényleg, akik ott voltak, a nagy részük olyan követéssel bír, amit így popstárok meg így elhetnének ide az, sőt, szerintem irigyelnek is. Tehát, hogy tényleg azt azért megmutatja, hogy van ennek így érdekeltsége, követettsége és hatása, és hogy tényleg azok az emberek, akik ott otthon a kis karosszékükből így csinálják a kis tartalmaikat, az igazándiból mekkora tömeget képes megmozgatni, és mekkora erő van mögötte, és akkor szervezünk ennek gálát. Szóval ez a gála, egy ilyen ünnepest. Na most ez nem egy gála volt, legalábbis az, amit így közvetítettek kifele, az biztos nem, hanem egy baromi nagy reklám egy-két cégnek, amivel úgy szinte nem lenne gondom, mert hát a szponzorokat azt valahogy így ugye honorálni kell, viszont én azt láttam az egészben, hogy ez csak a reklámra ment rá és a kattintásokra, tehát olyan emberek voltak ott, olyan embereket jelöltek, díjaztak, és nem is értem, hogy igazából mi alapján díjaztak, de csak a kattintás számok győzedelmeskedtek. Tehát, hogy ez a kattintásokról és a reklámértékről szólt, semmi egyébről, és nem kellett volna díjátadó, ha meg van díjátadó, akkor az idézőjelbe legyen ténylegesen valami olyan alapján, hogy azt így minél inkább objektíven nézhetően lehessen értékelni, és én itt csak azt láttam, hogy a nézőszámok alapján ment az értékelés. Tehát akinek a legtöbb szavazat, vagy tehát, hogy így nekem az nem tetszett, és az volt fura, hogy a nézőkkel szavaztattak meg jelöléseket, és volt egy szakmai zsűri, és akkor most vagy az egyik legyen, vagy a másik, de nem mind a kettő, mert akkor így az egyik üti a másikat, érted? Tehát, hogy a szakmai zsűri alapján én mondjuk XY-nak adtam volna díjat, mert hogy ő tud jól vágni, ő neki van olyan tartalma, ő neki van olyan extra többlet mondani valója, mondjuk most maradjunk a gameplaynél, mert mondjuk abban mozgunk itt, tehát hogy ő tesz hozzá valamit még így a videójátékon túl, azon kívül, hogy kommenteli, hogy mi történik a képernyőn, ő akar elmondani valamit a sztoriról, a videójátékiparról, a filozófiájáról, és átadni valamit a nézőknek, míg a másik az csak, ő is élvezetes, de ő csak így végigjátsza a játékot, tehát hogy így szakmai részen lehet értékelni, vagy pedig, amit azt hiszem te is mondtál, hogy a feliratkozó és a megtekintési számok alapján, akihez többen mennek lájkolni, az nyer, és pont. Tehát nincs egyikkel se baj, de ezt miért kellett így összemosni? Ezt sem értem. És még egy ilyen dolog, amit így kiemelnék, ami így nagyon furi volt számomra, tehát az így roppantul ízléses volt, amikor így a műsorvezető, aki szintén egy jelölt, több ízben is a saját csatornáját promózta a konferálás közben, tehát ez egy nagyon ízléses és ez, érdekes igen, dolog. Az egy kemény húzás. Szóval én ezt a rendezvényt értem is, meg nem értem is egyben, de inkább nem értem. Tehát itt összemostak csomó mindent, és számomra ez inkább így negatív, ami jött le. És mielőtt bárki félreértené, egyáltalán nem azért, mert én nem voltam ott, meg nem voltam jelölt. Egyébként engem is hívtak volna így dísznek, de én meg nem akartam így elmenni, mert tényleg így az egésznek a szellemével én így nem tudtam azonosulni. De ettől függetlenül örülök annak, hogy azok, akik bármit kaptak ott, azok így kaptak egyfajta visszacsatolást és megerősítést abban, hogy valamit így elértek és csináltak. Én nagyon-nagyon mélyen morálisan nem értek egyet a videós gálával, viszont alapvetően én nem értek egyet az ilyen jellegű díjosztásokkal egyébként sem. Tehát, hogy nekem van egy ellenérzésem az Oscarral kapcsolatban is, de egy ilyen jellegű videós díjosztással pedig még nagyobb, ugyanis több indokból. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sok indok. A legegyszerűbb, a leggyorsabban megérthető az az, hogy nem lehet összehasonlítani egy körtét egy traktorral, és én szeretném azt, meg hiszek abban, hogy a YouTube tartalomgyártás sokkal színesebb annál, mint hogy csatornákra lehessen azt mondani, hogy gaming, meg az, hogy ez csak vlogger, és mi az a vlogger, tehát értek, az milyen tartalomgyártás egyébként, mert nem a napi vlog mindegyik esetben, meg az ilyen különböző menüpontok. Ezen kívül pedig alapvetően az összes díjátadó esetében az az érzésem, és itt is, hogy inkább így a kapcsolatokon múlt ez a dolog, tehát hogy kikivel van jóban, mit tudom én, az, hogy most kinek adnak díjat, kinek nem adnak díjat, nem feltétlenül éreztem ezt kellően szakmailag megalapozottnak, már csak azért sem, mert nem vagyok benne biztos, hogy bárki alkalmas arra, hogy ezt megtegye. Én amondó vagyok, hogyha lesz majd egy kiöregedett YouTuber generáció, és teszem azt, ez még mindig történik, akik már, mit tudom én, évekig csinálták ezt az egészet, akkor esetleg ők elmondhatják, hogy nekik mi a véleményük, viszont az is csak egy ilyen vélemény dolog lesz, nem feltétlenül érzem, hogy ennek bármilyen hatása van egyébként. Ha exakt módon akarjuk ezt mérni, az rendkívül jól mérhető egyébként, és ezt minden egyes alkalommal megteszik a nézők, minden nap. Igen. Ugyanis ha exaktul akarjuk mérni egy csatorna erejét, ami nem azt jelenti, hogy jobb, nem azt jelenti, hogy rosszabb, hanem azt, hogy egyszerűen mennyi embert ér el, és ez az egyetlen exaktul mérhető dolog, mert a jobb-rosszabb nem jelent semmit. Nem létezik ugye, mert hogy ízlések és pofonok, meg mit tudom én. Akkor egyszerűen nézzük a nézőszámokat, igen. Csak annyi, hogy pont, hogy így hányan követnek egy csatornát, és hogy ez mennyire nincsen összhangban azzal, hogy a csatornának a szubjektív nívója az hol áll. Azért mondom, hogy szubjektív, mert lehet, hogy én azt mondom, hogy az a csatorna Isten király, te meg azt mondod, hogy hát ez valami kis szar. És tehát így konkrétan én most csak így a gamer jelölések közül semmi bajom nincs azokkal, akiket jelöltek tényleg, de én kapásból 5 másik ember tudtam volna a helyükre jelölni, akik mondjuk teljesen más irány is szerintem sokkal nívósabb gamer tartalmakat csinálnak a YouTube-ra. És ezt így ilyen idézőjeles szakmai szemmel tettem volna, és igazából a jelöltek ennek meg az jött le, hogy ott tényleg a nagy számokra mentek csak rá. Szerintem ők jó fejek. Senki nem mondta, hogy rossz fejek lennének. Csak hogy... Én hiányoltam olyan csatornákat, akik ugyan kisebbek, és még félrejtésben nem magamra célzok, tehát akik kisebbek, de sokkal egyedibb és érdekesebb gamer tartalmakat csinálnak. Csak hogy egy példát mondjak, például az éjjeli vakondnak én tuti valamit én ott adtam volna. De mondom, ez én vagyok. Ez én vagyok. De lehet, hogy igen, másik ember meg nem. Ez innentől kezdve ilyen tök szubjektív. És ezen kívül pedig egyébként, amit igazán érdemes lenne mérni, az véleményem szerint nem mérhető, az pedig nem más, mint az, hogy az alkotó mennyire élvezi, amit csinál, és a nézői mennyire élvezik. Mert szerintem sokkal többet ér az, hogyha valakit csak 1000 ember néz, de azok elkötelezett nézők, mint az, hogy valamilyen raid után felmegy, mit tudom én, hány tízezerre. Szóval, hogy én nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon összetett kérdésem, és nagyon sok aspektusában nem értek egyet egyébként a dologgal, és hogy őszinte legyek, én ezt meg is írtam a szervezőknek. Ugye engem behívtak szavazni a legelején. Tényleg, ezt meséld már el, mert ez annyira nem volt nekem itt tiszta, hogy a legelején úgy olvasom, hogy 50 top youtuber választ. Az 50 legnagyobb videós, igen. De akkor gyakorlatilag ez egy ilyen egymásra szavazós. Igen, igen. Igen, feszegette Anfield is ezt a kérdéskört, hogy nyilvánvalóan nem szavaznak arra, akit nem szeretnek. És nyilvánvalóan arra szavaznak, akit szeretnek. Viszont ennek ellenére szakmaiság tekintetében mégiscsak ők az inkább a relevánsok. Én már ezelőtt a szavazás előtt, miatt ezt a szavazatomat leadtam volna, már ezelőtt jeleztem, hogy nem veszek részt a dologban. Tehát, csak, hogy teljesen csak... egyértelműen jeleztem, hogy hagyjanak engem békén ezzel az egésszel, csak, mert ez bolondság. Csak érted, ez olyan visszás, mert akkor most azért a jelöltek között nem egy volt benne szerintem a top 50-ben, tehát akkor ez a jelölöm magamat, meg... Nem jelölhetted magadat. Hú, hál' Istennek, egyetlen, most nagy... Egyetlen egy ember jelölte magát, és ő zárták. Nem szavazhatsz magadra. Most nagykő esett le a szívemről, hallod, de akkor is, tehát ez olyan furi nekem. Nem, tehát, hogy... nem szavazhatsz magadra. Én mondom, én hiszek abban, hogy én nem akarom ilyen skatujákba zárni a YouTube-ot, és ne zárja más se ilyen skatujákba a YouTube-ot, annak ellenére, hogy a YouTube alkotók megteszik ezt maguknak. Ezen kívül egyébként még egy dolog, hogy én bevallom őszintén nem szeretném ünnepeltetni magamat. Hát ez meg a másik egyébként, mert én nem egy emberről tudom, hogy azért nem megy el, mert egyszerűen őtől távol áll ez a veretés. Ami igen, tehát hogy én nagyon szívesen lógok együtt a többi videóssal, nagyon szívesen iszogatok, vagy érezzük jól magunkat, Pomékkal beszéltünk most közös társashozást, mit tudom én, de én nem szeretném ünnepeltetni magamat, én szeretném azt csinálni, amit szeretek. Ez szerintem pontosan ugyanolyan munka, vagy legalábbis én úgy tekintek rá, mint mondjuk a postás, akinek szintén nem osztanak díjakat. Nyilván abból adódóan, hogy sokan követik, sokan érdeklődnek, bla bla bla, nyilván benne van ez a része is, azonban én nem így állok hozzá ehhez az egészhez, úgyhogy én nagyon-nagyon, tehát hogy nagyon messze voltam morálisan attól, hogy én ebbe részt vegyek, úgyhogy nem is tettem. És gyakorlatilag ennyi, és teljesen az egyszerű, hogy teljesen elégedett vagyok a döntésemmel, a továbbiakban is próbáltak egyébként rávenni utólag, bla bla bla, de nem volt. Tehát semmi keresnivaló nem lett volna ott. Láttam Instagram képeken, Instagram sztorikon dolgokat, amikkel nem értek egyet feltétlenül, mit tudom én, érkeztek pár a limuzinnal, ilyenek. Értem az egészet, és értem, hogy mennyire hasonlít ez a dolog egyébként a színészek helyzetéhez, én a színészek esetében is túlzásnak érzem ezt, úgyhogy én... De azért azt említsük már meg, hogy még mondjuk az Oscart, mert most így ez egy egyik legjobb párhuzam. Tehát az Oscar esetében azért ott van egy ilyen akadémiának csúfolt kis szakmai társulat, aki úgymond jelöli szakmai alapok alapján a filmeket. Aztán igen, ott is... akik fehérbőrű, mit tudom én, hány éves emberek, aztán így... De ott is vannak ilyen tematikus évek, tehát egyik évben... Egyik évben a holokauszt jellegű filmek vannak terítéken, másik évben a színesbőrűek vannak terítéken, harmadik évben a női főszereplők, tehát ott is így, tehát az Oscar is nevetséges, azt tegyük hozzá, tehát így, de ott azért még próbálják tartani nagyon keményen azt az illúziót, hogy ott nem a közönség szavazza meg. Egyébként mindig a közönség szavazza meg, tehát amelyik filmet elmennek sokan megnézni, akkor ott ez nagyon jó volt a marketing, nem, és ez nem igaz. Lehet, hogy jó volt még a film is. Filmet, igen, oké, de a díjakat de, nem, tehát a... De azért... a díjakat akkor is még azt az illúziót próbálják tartani, hogy ott van egy akadémiai csapat, aki ott így nagyon komoly szempontokat mérlegelve jelöli, és utána dönti el, hogy kinyeri az adott Oscart. Aztán azzal lehet vitatkozni erőteljesen, próbálják ezt az illúziót tartani. Ennek a csapatnak tartani. Az összetételével is lehet vitatkozni, szóval ez nem ennyire egyszerű. Közben érkezett egyébként egy kérdés, ami nagyon-nagyon, egy nagyon-nagyon fontos dologra mutat rá. Viktor, te nem voltál a videós gála collab videójában? És az a helyzet, hogy de voltam, amit egyébként nem bánok egyáltalán, mert egy nagyon jó videó volt, nagyon jó hangulatú felvétellel. Na, az ilyet viszont adom. Tehát ami forgatás után nekiálltunk, pizzáztunk egy jót, a forgatás is tök jó volt, együtt dolgoztunk a rendezővel, ötleteltünk, mindenki megvalósíthatta a saját elképzeléseit. Nagyon-nagyon jó volt. Viszont az is el kell mondani a történetben, hogy nekem elfelejtették elmondani, hogy ez a videós gálához kapcsolódik. Tehát azok, akik meghívtak erre a forgatásra, azok csak egy rewind videóként emlegették, és egy szó nem esett arról, hogy ez bármilyen módon kapcsolatban áll ezzel a videós gálával. Mint ilyen, ez nyilvánvalóan egy tüske, amire emlékezni fogok a jövőben, viszont teljesen mindegy. Biztos egyébként, hogyha nagyon érdeklődtem volna, vagy nem szartam volna le teljesen a Facebook beszélgetéseket, amiket közvetlenül én kapok, hanem az ilyen csoportos Facebook felugró üzeneteket, mit tudom én, ilyesmi. Lehet, hogy valahol kiderülhetett volna számomra, hogy ez így van, azonban konkrétan, amikor rám írtak személyesen Facebookon, akkor egy nyomvat szóval nem említették, hogy ennek bármilyen nemű kapcsolata van azzal a dologgal, és nem egy teljesen külön program, amivel csak ünnepeljük a magyar YouTube sokszínűségét. Uh-huh. Úgyhogy ez noted, guys, noted. Ja, úgyhogy zárszóként szerintem... A videó egyébként nem szólt semmire. Én ismerem az alapvető koncepciót, teljesen szétesett addigra, viszont nagyon hangulatos volt, és volt benne egy csomó videós. Ja. De szerintem ez a collab videó lenne a jó irányvonal ebbe a dologba. Tehát, hogy ilyeneket kellene inkább így csinálni, és akkor ilyen összejöveteleket lehet tartani, de ez a veretés, amit így előadtak, meg ez a díjkiosztás. Oké, legyen egy nagy szponzorált happening, de akkor ne legyen mögé tolva egy ilyen áll díjkiosztó, mire föl, meg hova, meg miért, milyen alapon. És ezt a gálát is a szememben csak az egy dolog legitimálja egyébként, hogy még mindig azért érdemes promózni így az emberek felé, hogy létezik ez a YouTube, és nézik emberek. És hogy nem feltétlenül csak a tévé meg a rádió létezik 2017-ben. De az összes többi része az számomra nem volt olyan tetsző dolog. Mindegy, igazából az a, mondom, ez a jó ebben az egészben, hogy hogy így nem kell ezen görcsölni. Mi mások vagyunk, egyszerűen nem megyünk el. Itt vagyok 2011 óta, itt leszek valószínűleg nagyon-nagyon sokáig. Ettől függetlenül nem kell feltétlenül beállnom, és nem kell feltétlenül mindent úgy csinálnom, ahogy mindenki csinálja, annak ellenére, hogy én egyébként azon emberek között vagyok, aki aztán tényleg mindenkivel megtalálja általában a hangot. Tehát, hogy nagyon-nagyon ritka az, hogy valakivel olyan konfliktusba keveredjek, amit ne tudjunk megoldani valamilyen szituációban, és ennek ellenére azt mondom, hogy én nem éreztem volna magam odavalónak, úgyhogy nem is voltam jelen, és ennyi. Ugyanúgy, ahogy te se, Csonti, amúgy. Én se. Na, de viszont lassan így Viktor elalszik, úgyhogy nem is kínozlak tovább. Ma ez ilyen rövidített adás volt, de szerintem elég sok mindent érintettünk, szerintem tök és jó volt, tartalmas volt. Igen. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek így a figyelmet, a mai estére búcsúzunk, és jövő héten, hogyha Play-t után még életben vagy, reméljük életben vagy, akkor május 1-én a munkaünnepén. Igen, május 1-e. Igen. Találkozunk? Igen, addigra már ki is pihenem magam egy picit, és aztán következő héten még egy Play-t. Jó, hát lehet, hogy jövő héten még egy ilyen rövidített sessőt fogunk akkor tolni, de jövünk, itt leszünk, és beszélünk játékokról. Sziasztok! Jó ét!